Share ko lang po yung kwento ng isa kong tiyuhin na hanggang sa kabilang buhay ay napakasama ng ugali. Ayoko po sanang maka-offend o kaya naman ay magsalita ng hindi maganda sa isang namayapa na. Pero wala na akong ibang maisip na salita para ilarawan ng tiyuhin namin na pakitago na lang sa pangalang Tito Nante. Sabi ni na Papa, hindi naman daw madamot si Tito Nante noong mga bata pa sila. Nagbago lang daw ang ugali nito noong masangkot sa isang gulo. Nasaksak at kinailangang salina ng dugo. Posible raw na yung may-ari ng dugo na naisalin sa kanya ang may kasamaan ng ugali at naisalin din yon kay Tito. Ewan ko kung totoo yon, Sir Neb, pero yon ang paliwanag nila. May asawa at tatlong anak si Tito Nante. Kahit ang mga yon ay saksi sa kadamutan ng padre di pamilya nila. Hindi raw si Tito yung tipikal na tatay na isusubo na lang ay ibibigay pa sa mga anak. Kabaliktaran daw si Tito. Kesi hodang walang maibaon sa eskwelahan ng mga pinsan ko, basta mabili niya ang gusto niyang pagkain o bagay ay gagawin niya. Inis na nga noon yung asawa niyang si Tita Ruth at kinukonsidera na iwan ito dahil napaka-irresponsable nga raw. Pero dahil sa isang insidente ay hindi na pala kailangang makipaghiwalay ni Tita. Naaksidente ang sinasakyang jeep ni Tito Nante at isa siya sa sinawimpalad na namatay. 15 years later ay namatay naman si Lolo Dado, lolo namin na tatay nila Tito Nante. Since mahigit isang dekada nang patay si Tito, ay sa nicho niya isinama si Lolo Dado. Nagulat nga kami, Sir Neb, dahil parang namamify si Tito Nante. Halos buo pa yung mga labi niya. Ginawan na lang ng paraan ng mga sepulturero para maisama si Lolo Dado sa nicho niya. Medyo graphic yung pamamaraan kaya hindi ko na lang babanggitin. Tahimik naman si Tito Nante sa loob ng 15 taon. Pero nung buksan ang nicho niya ay tsaka siya nagparamdam sa ilang kaanak, kagaya ni na Tita Ruth at kay Lola, yung nanay talaga nila. Isang madaling araw daw na nagising si Lola at umihi, ay may nakita siyang lalaki na nakaharap sa pinto ng banyo. Tinitigan daw mabuti ni Lola dahil akala niya ay magnanakaw. Pero bigla raw humarap yung lalaki at si Tito Nante ang nakita niya. Galit na galit daw ang mukha nito at may sinasabi pero wala siyang marinig. Ang lakas daw ng sigaw ni Lola kaya nagising yung mga kasama niya sa bahay. Si Tita Ruth naman daw ay binisita ni Tito sa panaginip. Nakita raw ni Tita na binabasag ni Tito Nante yung lapida sa nicho niya. Pagkatapos ay hinihila palabas ang kabaong ni Lolo Dado. Ilang gabi raw na napapanaginipan yon ni Tita Ruth. Pero pinagsawalang bahala lang niya. Sa halip ay nagdasal lang siya na sana ay matahimik na si Tito. Hanggang sa isang araw ay yung bunsong anak nila na si Nena ang nakakita kay Tito Nante. 18 years old na noon si Nena. Pero nag-iiyak ito dahil sinaktan daw siya ni Tito. Nakita ko yon dahil sumama ako sa kanila na magpatawas. May mga pasa sa binti at braso si Nena. At sabi niya ay pinaghahampas daw siya ng tatay niya sa panaginip. Ang inihahampas daw sa kanya ay piraso ng kabaong ni Lolo Dado. Sabi ng albularyo ay nagagalit daw si Tito dahil isinama sa nicho niya si Lolo. Ayaw raw nito na may kasama. At sa pagkakakilala nga namin kay Tito ay hindi imposible na yun nga ang gusto niyang iparating, na ultimo nicho ay pinagdadamot niya kahit sa sarili niyang ama. Nagpadasal kami para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Tito Nante at ipinangako sa kanya na palilipasin lang ang ilang saglit at ililipat na si Lolo Dado sa ibang nicho o puntod. Doon lang natahimik ang kaluluwa ni Tito at tumigil sa panggagambala sa pamilya niya. Narinig ko lang ang kwentong ito mula sa isang kaibigan na may kakilalang aset. By the way, ako nga pala si Jean. Ang kwentong ito ay share lang sa akin ng isang kaibigan kong pulis. Napakitago na lang sa pangalang Abel. Yung asset naman ay tawagin na lang nating Pilo. Nangyari daw ito noong kasagsagan ng drug war ng nakaraang administrasyon. May tinitiktikan daw na pusher si Pilo. At ang parating tagpuan para sa bentahan ng droga ay sa loob ng sementeryo tuwing madaling araw. Sabi ni Abel, hindi lang daw bentahan o pwestuhan ng sementeryo tuwing madaling araw. Nagiging motel din daw yon para sa mga mag-boyfriend na walang budget sa pang-check-in. Hindi raw nila pinakikialaman ng ganoon, pero sinisita nila para lang makitang nagkukumahog magtakpuhan yung mga yon habang hindi magkaintindihan sa pagbibihis. Pinagkakatuan ba nila? Pero si Pilo meron daw itong karanasan sa sementeryo na hinding-hindi niya malilimutan. May nagtip daw kay Pilo na isang estudyante. May nakausap daw ito na tulak nakakatagpuin sa sementeryo. Gusto raw ipakilala noong estudyante kay Pilo para maipaaresto at makaganti ito sa atraso sa kanya. Nagtataka nga raw noon si Pilo kung papanong nalaman noong estudyante na may kaugnayan siya sa mga pulis. Natakot pa nga raw siya na baka mamaya ay tinatrap lang siya para siya ang itumba ng mga ito. Para naman daw na sense noong estudyante ang kinakatakot ni Pilo. Kaya binigay nung estudyante ang buong pangalan niya, pati yung address at pangalan ng mga magulang. Kung madisgrasya raw si Pilo, ay alam kung sino ang may kagagawan. Binigay raw ni Pilo yung mga impormasyon kay Abel bago ito nagpunta sa sementeryo kung saan kakatagpuin yung estudyante na tawagin na lang nating Ethan. Nakausap daw ni Pilo si Ethan, pero hindi na ito humarap doon sa tulak na sinusumbong niya. Tinuro na lang daw ni Ethan kung sino ang tinutukoy nito at hinayaan na si Pilo ang makipag-usap doon. Positibong nakabili si Pilo roon sa tulak, kaya naitimbre din kina Abel. Noon daw palabas na ng sementeryo si Pilo, ay sunod-sunod na ang text ni Abel dahil may nalaman siya tungkol kay Ethan. Sir Neb, kamamatay lang daw pala nung estudyanteng yon. Siyam na araw pa lang ang nakakaraan at ang dahilan ng pagkamatay niya ay tungkol sa droga. Siyempre hindi naniwala si Pilo. Binalikan niya yung lugar kung saan sila nagtagpo ni Ethan. Pero wala na nga si Ethan doon. Ang napansin na lang ni Pilo ay yung bagong lapida sa isang nicho na may picture pa. Walang iba kundi si Ethan. Pati pangalan nito na ibinigay kay Pilo ay nakasulat sa lapida. Karipas na raw ng takbo noon si Pilo. Nasa lubong pa raw nito yung tulak na papalabas pa lang ng sementeryo. Pero hindi na nito yun pinansin. Sabi ni Abel, Sir Neb, ilang araw daw natulala si Pilo at kinailangan pang i-confine dahil hindi makakain. Nahuli naman daw yung tulak at naiugnay nga ito sa kamatayan ni Ethan. Pinagtatakhan lang talaga ni na Abel ay bakit kay Pilo lumapit yung kaluluwa ni Ethan para bigyan ng katarungan ang sarili nitong kamatayan. Wala ring makapagsabi kung bakit, Sir Neb, pero kalaunan daw ay iniwasan na ng mga drugista yung sementeryong yon. Siguro dahil alam nila na minamanmanan yon ng mga pulis, o baka naman alam nila na may nagmumulto doon na dating biktima ng droga. Naikwento lang ito ng kapatid kong OFW sa Chicago. Tawagin nyo na lang po akong Che at ang kapatid ko ay Chona. Doon sa inuupahang apartment ni Chona ay napakadaldal daw nung landlady niya. Sabik daw kasi yon sa kakwentuhan dahil may kanya-kanya ng pamilya yung mga anak at nag-iisa na lang sa buhay. Napag-usapan daw nila ang tungkol sa kwentong ito nung mamatay ang isang tenant sa unit na malapit sa unit ni Chona. May naalala raw kasing pangyayari yung landlady niya na parati nitong naiisip kapag may namamatay. Noon daw 60s o 70s ay may kababalaghan na nangyari sa isang sementeryo sa bayan kung saan ito nagkaisip. Yung mga nicho raw kasi sa US ay hindi kagaya rito sa atin na patong-patong at tinatawag na apartment. Yung ibang libingan sa Amerika, para daw maliliit na musuleo, pero malaki para maging nicho. Yung parang ubod ng laki ang lapida nila, na tipong isang pader na. Basta ganoon, ang hirap ipaliwanag, Sir Neb. So sabi raw nung landlady ni Chona, doon sa sementeryo sa dati nitong bayan na tinitirhan, ay may isang libingan na madalas mabasag ang lapida. Akala raw nung mga kaanak nung nakalibing ay may mga kabataan na nagtitrip sa kanila. Dahil noon daw nabubuhay ang nakalibing doon sa puntod, ay na-issue yon na mangkukulam. Kaya para daw hindi na maulit ang pambabasag doon sa puntod, ay kumuha ng mga bantay yung mga kaanak. Kaya lang, Sir Neb, makaraan daw ang isang buwan na pagbabantay sa puntod, ay natagpuan daw yung bantay na kumakain ng damo habang hubot-hubad. Nawala raw ito sa katinuan sa hindi malamang dahilan. Samantalang yung puntod naman ay may basag uli. Kumuha ng panibagong bantay yung pamilya at kagaya ng nauna ay nawala rin yun sa katinuan at nabasag na naman ang puntod. Dahil doon ay kinatakutan ang pagbabantay sa puntod noong namatay at wala nang gustong maging bantay doon. Pinagawa uli yung basag na lapida. Pagkatapos ay mga miyembro na noong pamilya ang nagbantay sa puntod. Rotation daw ang nangyari at dala-dalawa o tatlo ang nagbabantay. May mga dala pa raw na baril yung mga yon para masiguradong mahuhuli o matatakot yung nambabasag ng lapida. Hanggang isang gabi ay nalutas din ang misteryo ng nababasag na lapida. Nagkakape raw yung tatlong bantay ng makarinig ng mga lagutok mula roon sa puntod. Naalerto yung mga yon at tinutukan ng flashlight yung puntod. Yung isa raw ay inikutan yung puntod dahil baka may nagtatago lang na tao. Pag-ikot daw uli noong isang yon para bumalik sa mga kasama nito, ay tulala na ang mga yon habang nakanganga. Nung lingunin daw nito ang puntod, ay nakita niya na basag na uli yon at may kamay na nakahawak mula sa loob. Agad din naman daw nawala yung kamay